بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولما فرغ، evet, Musannif Hazretleri ne zaman fari oldu? Neyden? Min tarifil kıyasi, kıyasın tarifinden. Kıyası bize tarif etti değil mi? Dedi ki kavlun müellefun min akvalin meta süllimet lezime anha lizatiha kavlun aha. Tarifi bu. Kıyasın tarifini yaptık. Efendim. İhtirazları gördük. Ve taksimihi ve kıyasın taksiminden. Nereye taksimi? İlâ kısmeyni. İki kısmı olan taksimi. Yani kıyas, el-kıyasul iktirani, el-kıyasu el-istisnai diye ikiye ayrılıyor dedik. Kıyas iktirani olur eğer netice veya neticenin nakizi sureten bir kaziye olarak, bir suret olarak eğer ki kıyasın içinde zikredilmiş değil ise, kıyasa zikredilmiş değilse iktirani oluyor. Küllü cismin müellefun ve küllü müellefin muhdesun hadisun fe küllü cismin muhdesun. Küllü cismin müellef, her cisim müelleftir. Ve küllü müellefin muhdesun, yeni bir hüküm değil mi? Her müellef ise muhdestir. Öylece çıktı ortaya? Fe küllü cismin. Şimdi aslında cisim ve muhdes var yani orada. Var ama kıyas olarak yani kaziye olarak mevcut değildir yani. Mevcut değil. Şimdi o hadd-i evsat dediğimiz surada ve kübrada zikredilen işte müellef. Hadd-i esgar cisim. Hadd-i ekber muhdes. Şimdi suranın mevdusu ve kübranın mahmulü bak. Değil mi? Ha, dolayısıyla evet. Yap. Şimdi dolayısıyla netice ne yapmış oluyor? Haddi evsat müellef. Şimdi haddi evsatı aldığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Küllü cismin muhdes. Çıkıyor. Ama netice zikredilmemiş. Neticenin nakizi de zikredilmemiş. Yani. Tamam mı? Bunu gördük. Ondan sonra İstisnai kıyas dedik. İnkânete şemsü tâli'aten fennâru mevcudun. Lâkinne şemse tâli'atun. Öyleyse fennâru mevcud. Nakizi. Lâkinne nâre leyse bi mevcudun. Feşşemsü leyset bi tâli'atun. Feşşemsü leyset bi tâli'atinin nakizi olan eşşemsü tâli'a ne yapmış orada? Şartiye de zikredilmiş. Alttaki de kıyas mı hocam? Evet, bu da aynı yapacaksınız. İnkârat-ı şemsü, inkârat-ı şemsü tâli'atı fe nâru mevcudun. Lâkinnen nâru leyse bir mevcudu fe şemsü leyse bir tâli'atı. Tamam, burada istisnaisi. Şimdi iki kısmı taksimini de zikretti. Şera'a. Musannif Hazretleri başladı bu şera'a cevab-ı lemma. Fî takzîmi külli vâhidin minel kısmeyni, yani minel iktirâni vel istisnâi. İktirani ve istisnaiden her birinden her birini taksim etmeye başlayacak. Fi taksimi küllü vahidin. Her birinin taksimine başlıyor şimdi. Neyden? Minel kısmeyni. Yani minel kısmeyni, minel iktirani ve istisnaiden. Ve ahkamihi ve ahkami küllü vahidin minel iktirani vel istisnai. İstisnai ve iktirani kıyasların her birinin hükümleri var. Bunları beyan etmeye başlayacağım. Öyleyse şimdi tek tek anlatacak bunu. Tabi burayı bir tahsiye edeceğiz şimdi orayı. Öyleyse feyde. El kıyasul iktiraniyyu. Kıyas-ı iktirani dediğin şey müştemilun. Müştemildir, şamildir. Tamam mı? Küllün eczaya şumulu gibi şamildir, bulundurmaktadır. Ala hududin selasetin. Üç tane haddi bulunduruyor. Ala hududin selaset. Üç tane haddi bulunduruyor. O üç hadden bedel mevdu'il matlubi. Şunu O metindendir o. Oraya alıyorsunuz onu. Metin. Mevdu'il o şeyden, hududdan. Hüve yok mu orada? Hüve yok. Ha, mevdu'il matlubi. Bedel yapıyor. Evet. Mevdu'il matlubi. Matlubun mevzusu. Neticenin mevzuu. İşte cisim. Yap onu. Matlub netice. Talep edilen, arana. Ulaşılmak istenen şey. He, cisim. Cismi mevzu. Heh, fekülli cismin. Tamam. Ve mahmulihi, onun mahmulü hadis, muhtes, tamam. Bir de vel mükerrari beynehuma. İkisi arasında mükerrer, müellef. Tamam. Fil mukaddimeteyn. Evet. Tamam. Neticenin mevzusu. Neticenin mahmulü. Tamam mı? Bir de el mükerrer beynel mukaddimeteyn, iki mukaddimede el mükerrer beynehuma, o mevzu ve mahmul. Evet, vel mükerreri, bir de mükerrer olan beynehuma, yani o mevzu ve mahmul, ikisinin arasında mükerrer olan, ikisinde de bulunan yani. Fil mukaddimeteyn, iki mukaddime, yani fil mukaddimeti suğra ve mukaddimeti kübra. Suğrada ve kübrada mükerrer olan, tamam mı? Üç haddi şamil. Kıyas iktirani budur. Şimdi buna başladı da fekale dedi. Şimdi bunu anlatacağım. Fekale. Fenekulü de fekale. Arkaya uyacaktı. Öyle değil mi? Ve lemma feraha şer'a fi taksimi külü vahim minil kısmeyni. O araya girdi yani. Şimdi önce kıyas iktirani anlatacak. Kıyas iktirani 3 tane haddi şamildir. 1. Mevzu matlu. El alemu. Buradan neyi murad ediyor hocam? Ha? Had derken neyi murad ediyor? Üç tane haddi şamildir. Terim de terim. Kavram ha. Terim de. Tamam. Orta terim. Tanım değil ama. Değil orta mi? Terim, küçük terim, büyük terim de. Türkçe'de had öyle tercüme ediyor. Terimi yani. Hadi, kıyasın terimi. Yok. Tanım değil. Yok yok. Burada değil. Buradaki hadden murad yani terim. Aralarında kıyasın içerisinde yer alan lafız. Tamam mı? Küçük terim, büyük terim, orta terim. Orta terim ikisinde mükerrer olan. Büyük olan. Büyük olan. Mahmul olan, şey olan küçük olan da kübra da mahmul olan. Tamam. Şimdi fekale musannif dedi vel mukerraru, yani bak mukerrer hat, yani mukerrer ne demek? El cüz'üllezi, tamam mı? Zükira merraten bade uhra, yani bir kereden sonra bir daha zikredilmiş, yani iki defa zikredilen şey, ona mukerrer deniyor. Mukerrer olan hat. Tamam. Ve beyne mukaddime, beyne mukaddime teyil kıyasi, kıyasın mukaddimesi, iki mukaddimesi arasında fesaiden, ikiden fazla da olabilir yani. Tabii. Olabilir. Yani yüsemma, o isimlendirir o mükerrer, hadden evsata. Ona haddi evsat deniyor. Tamam mı? Ona ne deniyor? Haddi evsat. Niye haddi evsat denmiş? İlleti ne? Litevassutihi, tevassut ediyor. Beyne tarafeyil matlubi. Matlubun iki tarafının arasında. Yani beyne mevdu'il matlubi ve mahmulihi. Matlubun yani cisim mevzusu, muhtes, mahmulü. Onların her ikisinden, her ikisinin arasında tevassut var. Bak. Cisim ne? Müellef. Müellef ne? Muhtes. Tamam. Bak. Anlıyor musun? Kel müellefi. Veya müteğayyiri de verebiliriz. El alemu müteğayyirun. Ve küllü müteğayyirin hadisun. Fel alemu hadisun. Tamam. Anlaşıldı? Evet hocam. Kel müellefi ev kel müteğayyir fil misalil mezkûri fil metin. Metinde zikrettiğimiz de küllü cismin müellef ve küllü müellef. Bak iki kaziyede de iki mukaddimede de var. Ve mevdu'ul matlubi, matlubun mevzusu. Tabi şartiyede de mukaddemi. Şartiyede de mukaddem yani. ve mevdu'ul matlubi, matlubun mevzusu diyoruz. Eğer ki hamliye olursa. Değil mi? Hamliyede. Mukaddemidir. Mukaddemdir. Şartiyede. Yüsemma hadden esgara. Ona haddi esgar deniyor. Tamam mı? Yüsemma hadde hadden esgara. Ona haddi esgar deniyor. O haddi esgar. O haddi esgar, haddi esgarı bulunduran da suğra olacak. Tamam mı? Esgardır o. Niçin esgar deniyor ona? لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ Galipte yani. Ekser durumlarda. Ekser durumlarda o, yani o mevdu, اَقَلُّ اَفْرَادًا Efrat cihetiyle daha azdır. Neyden? Minel mahmuli mahmulden daha. El insanu hayvanın diyorsun. Efradı insanın mı fazla, hayvanın mı fazla? Hayvanın. Evet, hayvan cinstir, insan nerdir? Binaenaleyh feyekûnü oluyor esgara. Esgar oluyor yani bak şimdi. Cisim. Muhtes olan nedir? Daha fazladır yani. Cisim bir tanesidir. Cismin dışında da muhtesler var. Cisim olmayan muhdesler yok mu yani? Cisim değil ama muhdes çok. Biz. Evet ya bizim düşünün araziler var. Araziler şeyde, cisim değil biz ki. Biz cisim değiliz değil mi hocam? Mantıkta biz cisimiz. Cisim tabi oluyoruz. Müellefiz de çünkü. Tabii. Ama yani cisim olmayan şeyler var mesela. Araziler var. Onlar da muhdestir. Yani imma cevher ve imma araz. Muhdes nedir? Efradı itibaren ekserdir. Ekser olması, ekber olmasını gerektirdi. Şeyde onun da galil olması... Şeyde açık oluyor. Küllü insan hayvanı. He, küllü insan hayvanı. O da açık oluyor. He. Anlaşıldı? Evet. Mesela dedi, küllü insanın hayvanı. Ve küllü hayvanın mütenefisun. Evet. Dahikun. Dahikun. Evet. Naam. Öyleyse fe küllü insanin dahikun. Şimdi burada galip demesinin sebebi ne biliyor musun? Çünkü bazen mevdu mahmul mütesavi olabilirler yani efrat itibariyle. Tamam. Mesela dedin ki küllü insanin dahikun. Küllü insan dahikun. Ve küllü dâhikin nâtikun, nâtiktir. Bu sana neyi netice veriyor? Küllü insanin nâtikun. Anlaşıldı. Ve mahmul, evet, ve mahmuluhu, ve mahmulun netice, neticenin mahmulu, şeyde de, şartiyede de talisi. Yüsemma hadden ekbara. Ona da haddi ekber deniyor. Niye? Liyennehu, çünkü o fil galibi, fil ekterin, ekterde, fil galip, ekseru efradı, efradı daha fazladır. Öyle değil mi? Evet, efradı daha fazla yani şimdi muhdesin efradı daha fazladır cisimde. Anlaşıldı? Ya mütesavi de olabilir ama o azdır. Aza itibar etmiyor yani. Hüküm galibe bina edilir yani. Tabii. Peki o zaman. Vel mukaddime tülleti o mukaddime ki fihel esgaru onun içerisinde esgar var. Esgar kendisinde var. Hangisi var? Küllü cismin müellef. Esgarın kendisi. Tüsemma isimlendirilir o mukaddime. Es-suğra. Ona suğra denir. Ona suğra. Onun ismi suğradır. Tamam mı? O cisme yaz. Haddi esgar. Cisim var ya. Ona yaz. Esgar yaz. Esgar. Esgarı bulandıran mukaddime suğra. Tamam. Peki, çünkü o mukaddime zatül esgari, esgarın sahibidir. Bakın zat kelimesinin sahip manasına geldiğinde tefsir ediyor. Ve sahibetuhu. Ve sahibetul esrar. Esrarın sahibidir yani. Sigar yani. Ha, esrar derken bunlar şey değildir. Şöyle anlamayın. İsmi taftir manasına değildir. İsmi taftir ala gayri babidir yani. Biz burada isimlendirme yaparken o zaman neticeyi mikyas alıyoruz tabii, değil tabii. mi? Ona bakarak onları yani ona göre şey yapıyor. Ona göre gidiyoruz evet. لَيَنَّا ذَاتُ الْأَصْغَرِ Asgar'ın sahibidir yani. Ve sahibetu bu atf-ı tefsirdir yani. Ha. Yani burada atf-ı tefsire işaret etmiş oluyor ki zat bir mana sahiptir yani. Tamam. Ve sahibetuhu atf-ı tefsirdir. Bak diyor işaretün ila evet işaretün ala sebilin işaretün ala sebilin atf yolu üzerine atf-ı tefsiri yolu üzerine işarettir. Neri işaret? İlla enne zâte bir mana sahip manasındadır. Tamam. Velleti o mukaddime ki vel mukaddime tülleti yani. Tamam şimdi ha. Bunu anladın. El âlemu mütegayyirun. El âlemu mütegayyirun. Suhra. Ve küllü cismin müellefun. Bak cisim, âlem. Değil mi? Haddi esarı bulundurmuş. O suğradır. Velleti fihel ekberu haddi ekber büyük terim kendisinde bulunan küllü mütegayyirin hadithun küllü müellefin muhdethun. Tamam. Bunlar tüsemma el kübra. Ona da kübra deniyor. Tüsemma hadil mukaddim. Bunlar tüsemma yapacaksınız. Anlıyorsunuz. Evet. Yukarıdakini de yaptık. Anladınız değil mi onu? Tabii hocam. Tüsemma el kübra. Lenna zatul ekber yani. Zatul kiber yani ha. Ekber kiber yani. Tamam mı? Zatul kiber. Büyün sahibidir yani. Ve müştemiletün burası ve müştemiletün aleyhi yani. Müştemile yani burada sahip de ihtimal manasında onu bulunduruyor yani. Müştemil ve müştemiletün aleyhi tamam? O müştemileten olmaz. Anlıyorsun? Tabii hocam. Ve müştemiletün aleyhi. Buraya kadar var mı bir şey? Yok hocam. Tamam. Ve heyetü telifi. Şimdi telif heyeti. Heyeti mecmuası yani. Tamam mı? Meydana geldi şimdi bak. Mine suğra vel kübra. Suğra ve kübradan meydana gelen o heyet tüsemma şeklen. Tüsemma şeklen. Allah. Tüsemma şeklen. Buna şekil dendi. İşte bu şekildi. Şekli evvel. İkizi. Tamam. Buna şekil dendi. Şimdi şekil dendi buna. Niye? Teşbihen leha. O heyet. Halbuki bu heyetin maneviyedir yani. Hissiye değil. Değil mi? Bu teşbih ediliyor yani benzetiliyor. Neye? Bil heyetil cismiye. Cismi olan bir heyete şekle benzetiliyor yani. El hasilet o cismi olan heyet de hasıl olucu neyden? Min ihatatil haddil vahid. O tek bir haddin, tek bir nihayetin ihate etmesinden meydana geliyor. Şimdi tek bir had olabilir, tek bir sınır olabilir. Nasıl? Mesela müdevverdir. Küredir yani ha. Değil mi? Mesela küre. Küre olduğu zaman da yani yuvarlak da müdevver. Silindiri düşün şimdi. Onun tek bir haddi var yani. Had nedir? Başına başına sonuna vardığı şey. Onun tek bir şeysi var yani. Tek bir haddi var onun. Başka bir şeysi yok. Başı sonu. Başından başladı mı? Yani sonuna geldiği zaman aynı yere geliyorsun yani. Bir müdevvere böyle bir yerden tuttun. Elini böyle çevirttin mi? Ne yapıyorsun? Oraya geliyorsun yani. Anladın? Göstereyim ha. Mesela bunun kaç haddi var şimdi ha bunun bak. Tek bir tane. Evet. Buradan başladı oraya geldin yani. Ha? Ama şimdi düşün ki bak ha bu murabba. Bak 1, 2, 3, 4. Ha bunu düşün. Ha böyle. Müsellef ha üçgen. Kaç tane haddi var? 3 tane. Efendim muhammes oluyor. Müseddes altılı, altıgen, beşgen, altıgen. Değil mi? Bu üçgendir mesela. Bu dörtgen. He? Dörtgen midir? Dik dörtgen mi? Dört. Evet, dik dörtgen. Ne diyorlar yani, ben onu bilmiyorum. Şimdi bir cisim bak, ha bu cisimdir işte. Tek bir haddi şamildir. Tek bir evil hududi bak veya hadlerden. Yani el cismiyye el cismiyye min ihatatil hududi bil miktar. Her bir ölçüsü var yani bak. Ha böyle. Bunun gibi. Bunlar gibi yani. Dikdörtgen gibi, düşün üçgen gibi veya muhammes gibi. Böyle bir şeye benzetti. Yani şimdi bak, bunu buna benzetiyor yani. Niye? Sınırları var. Şimdi bunda sınırları var bak. Tamam mı? Yani terimleri var bak. Haddi esarı var, haddi ekberi var, haddi evsatı var. O iki tane mükerrer olan, iki gazı yedi mükerrer olan evsat. Tamam. Neticenin mevzu'u, matlubun mevzu'u esrar. Neticenin mahmulü ekber. Esrarı bulunduran mukaddime suğra, ekberi bulunduran kübra. Tabi bu galibini söylüyor. Şimdi bazen şekiller değişecek mesela. Şimdi şekiller değiştiği zaman da orada ne yapacaksın? Haddi evsatı yakalayacaksın. Haddi evsatı çünkü ikisinde de mükerrer, ikisinde de bulunan. Diğerleri ise her birinde bulunuyor yani. Anlıyor musun? Heh. Peki vel eşkalu erba'atun. Öyleyse şekiller kaçtır? Dörttür. Vel eşkalu erba'atun. Niye? Şekil dörttür kardeşim. Li'ennel haddel evsata haddi evsat inkanen mahmulen fi suğra, suğrada mahmul ve mevdu'an fil kübra fehuve eşşeklül evvelu. Tamam mı? Hamli suğra ved'i kübra şekli evvel şanıdır. Tamam mı? Hamli suğra ved'i kübra şekli evvel şanıdır. Anladın mı bunu? Tabii hocam. Peki, güzel. İşte bakıyoruz. Hamli suğra. Hamli suğra. Vad'i kübra. Hamli suğra bak. Haddi evsat. Tamam mı? Vad'i kübra. Kübra. Tamam. Şekli evvel şanıdır. Şekli evvel şanıdır o yani. Evet. Birinci şeklin şanı budur. Tamam. Peki niye buna şekli evvel dediler? Bu niye birinci şekildi? Biz zaten bu Fenari'de şekli evvelin dört darbını göreceğiz. Yani şekli tani, şekli talis onları görmeyeceğiz. Niye? Çünkü ilimlerde mi'yar olan budur. Şekli evvelin kısımları. Müntiç olan kısmı da dört tane. Dört darbını göreceğiz zaten. Liyennehu çünkü bu şekil bedihiyül intac. Ne demek? Bedihiyül intacuhu yani. Ha. Bedihiyül intaci yani bedihiyül intacuhu. Varidun bedihiyun intacuhu yani muzaf olmuş ya failine. Bedihiyun naib failine. Bedihiyun bedihi kılınmış, açık kılınmış yani açıktır yani. Ha. Açıktır intacuhu. Netice vermesi açık. Hemen onun neticesi ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Küllü cebe. Küllü cebe, her cebe ve küllü be, her bede e'dir. Öyleyse fe küllü ce, fe küllü ce. Anlaşıldı? Tabii hocam. Lennel haddel avsat ellezî huve be vaka mahmulen fi sûrâ ve mevdu'an fil kübrâ. Fe ve şeklül evvel, bu şekl evveldir. Anlaşıldı? Tabii hocam. Ha burada da verdik zaten onu. El âlemu mütegayyirun. Ve küllü müteğayyirin hadisun. Öyleyse fel alemu hadisun. Evet, bedihiyyül intaci. Varidun ala nazmit tabi'a. Nazım burada tertip yani. Ala nazmit tabi'a. Tabiatın tertibi üzerine varittir yani. Tabiat, insanın hilkati bunu gerektirir. Sen duyduğun zaman her cisim ki müelleftir, ondan sonra düşünüyorsun. O müellef ne? Her müellef de hadistir. Ha, o zaman her cisim de hadistir. Değil mi? Bu şekilde tertip eder yani tabiat insanın gereği. Fe inne tabiate çünkü tabiat mecbuletun yani mahluketun yaratılmıştır. Alel intikal minel şey'i bir şeyden intikal etmeye ilel vasıta vasıtaya intikal etmek. Elleri o vasıtaki yaktadı gerektirir hükmü, onun hükmü hükmel matlubi, bak. Matlubun hükmünü gerektiriyor şimdi. Tamam mı? Neticenin hükmünü gerektiriyor. Şimdi bak, küllü cismin müellef dedik mi? Dedim. Ha, bunu dediğin zaman sen şimdi düşünüyorsun. Peki bu müellef ne? Bu müellef nasıl mı? Müellef hadisti. Ha, bu çıktı mı? Buraya intikal edin. Netice çıktı zaten ortaya. Netice bariz yani ortada. Öyle değil mi? Her cisim ki müelleftir. Tamam, her cisim müelleftir. Her müellefteki hadistir. Tamam, anlaşıldı. Her cisim hadistir. Yani. Bir daha oraya fe inne tabiat hocam. Bak. Ne? Fe inne tabiat. Tabiat, hılkat yani insan hılkatı mecbuletün. Halk olunmuştur, yaratılmıştır. Alel intikal. Bak. İntikal eder insan. Evet hocam. Tamam mı? Mine şey bir şeyden. Şeyden küllü cismi müellef dedik mi? Evet. Sen cisme müellefle hüküm verdin mi? Oradan intikal ediyor. İlel vasıta, vasıtaya geçiyor şimdi. Bu müellef, bu müellef nasıl bir şey? Muhtes. Ha, o muhtesi hüküm verdin mi? Bak, bu muhtesin hükmü neticenin de hükmüdür muhtes. Anlaşıldı evet. mı? Tamam. Elleri yaktadı hükmü, onun hükmü iktiza eder. Hükmel matlubu. Matlubun da hükmünü zaten gerektiriyor. Şimdi bak şu yan tarafta bak. Ben yantak ile zâlike şey evvela. Evvela o şey intikal ediyor. Ben yantak ile zâlike şey o şeyin intikal etmesi. Evvela. Veya yuntak ile diyelim. Ben yuntak ile zâlike o şeyin intikal olunması. O şeyden. Sümme yuhkema aleyh. Veya da kişi. Ben yantak ile zâlike o şeye intikal ediyor. Önce cismin müellef olduğunu söylüyoruz. Tamam. Sümme ondan sonra yahkum aleyh bil vasıta. Vasıta ile ona hüküm veriyor bak. O cisim müelleftir ki müellef muhtestir diyor şimdi. Sümme yahkum aleyh vasıta bir şeyin ahir. Vasıtaya başka bir şeyle hüküm veriyor. Bak vasıta müellef. He, o cisim. O cisme bir hüküm veriyor müellef. Verdi mi? Verdi. Ondan sonra müellefe başlıyor şimdi. Müellef ne? Hadis. Müellefe hadis verdi mi? Cisimdeki müelleftir. ne çıktı ortaya? Cisim hadisti. Bu çıktı ortaya. Anladın mı? Bak. Hatta ta ki yelzeme minel hükmeyn. Şu iki hükümden. Bak. Burada bir hüküm var müellef olması. Burada da bir hüküm var muhtes olması. Değil mi? Önce cisme müellef diye hüküm verdi mi? Verdi. Ondan sonra buna bak. Buna bir hüküm veriyor. Müellefe yani. Muhtes diyor. Muhtes demesiyle beraber bu aynı hüküm matlubun hükmüdür yani o da. Değil mi? Her cisim muhtestir. Anlaşıldı. Tamam. Evet hocam. Kur'an ondan sonra devam edeyim. Hatta yelzime minel hükmeyn el hukum ale şey'i bil vası. Bak vasıdan dolayı. Bak o müellef ki hadistir. Bak şimdi bak. Müellef hadis midir? Hadistir. Cisim nedir? Müelleftir. O zaman ne çıktı ortaya? Müellef hadis ise, cisim de müellef ise, o zaman cisim hadistir. Sen cisme de ister istemez o hükmü veriyorsun yani. Başka türlü olamaz yani. Tamam mı? Çünkü o vasıtanın hükmü, o vasıtanın hükmü neyi gerektiriyor? Matlubun da hükmüdür yani. Onu gerektiriyor. Ve imkanı bil aksi. Ve imkan eğer haddi evsat olursa, bil aksi. Aksine olursa, mülabisen bil aksi, yani fi şeklil evvel. Şekli evveldekinin aksine olursa, tamam mı? Vad'u suğra hamlu kübra şekli rabi şanıdır olursa, tamam mı? Vad'i suğra hamli kübra şekli rabi şanıdır. Tamam. Şimdi onu şöyle de demişler. Hamli ula ved'i uhra şekli evvel şanıdır. Ger anın aks kılarsan şekli rabi şanıdır. O zaman dördüncü şekil oluyor. Tamamen zıttı çünkü birinci şekli. Tamam mı? Ne demek yani aksiyle olması? Mevdu'an, mevdu'an fissugra, haddi evsat, mevzudur fissugra ve mahmulen fil kubra. Kubrada mahmul fehve. Fehve, he, işte bu şekil. Fehve bu şekil. Yani kevnül haddil evsatı, haddi evsatın olması bi aksil evveli, he, evvelin aksine olması nedir? Eşeklü Rabi, şekli Rabidir. Yani fevü eşeklü Rabi. Buna şekli Rabi deniyor. Şimdi şekli Rabi'nin örneğini görelim. Kekavlina. Kema fi mekulina. Bizim mekulumuz. Küllü insanin hayvan. Küllü insan hayvan. Her insan hayvandır. Tamam. Bu nedir? Sura. Ve küllü natıkın insan. Her natık ise insandır. Netice mucibe-i cüziyedir. Tamam mı? Feba'dul hayvan natık. Şimdi bunların neticeleri var. Mesela bu şekilde bak. Suğra. Mucibe-i külliye. Mucibe-i külliye. Mucibe-i cüziye. Tamam. Neticesi böyle gelir bak. Şu 55'in sayfayı açın. 55'in sayfayı aç. Durubul müntice. Lişikli rab ediyor bak. Pembe. Gördün mü orada bak. Mucibe-i külliye. Mucibe-i külliye. Mucibe-i külliye. Mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye, mucibe-i cüziye. Salibe-i külliye, mucibe-i külliye. Bak, salibe mucibe karşı karşı kaldı mı? Salibe çıkar. Külliyele karşı karşı külliye çıkar. Yuntit salibe-i külliye. Her zaman ehesse tabidir. Netice ehesse. Hesis olana. Tamam? Düşük olan. O zaman şöyle diyelim sana. Mucibe eşref salibe ehes. Ehes sinir ha. Ehes. Düş ehessiz. Tamam mı? Külliye eşref cüziye ehes. Tamam. Şimdi ne diyor? Feba'dül hayvani natikun. Neticesi bu. Bu dördüncü şeklin örneğidir. Tamam. Başka örnekler yine verebiliyoruz. Burada çok örnekler vermiş. Şeyde ismini söyle. Bu Hebennaka'da çok örnekler var. Dördüncü şekilde. Bak burada da aynı darpları vermiş. Mucibe-i külliye, mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye. Bak böyle şekiller veriyor ona. Böyle yapıyor onu. Mucibe-i külliye, mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye. Tamam. Birinci şekli, birinci darbe, ikinci darbe, üçüncü darbe, beşinci darbe. Şimdi bir tane örnek göstereyim sana orada. Küllü men yahşallaha hakka. Tamam. Küllü men yahşa küllü men yahşallâhe hakkan. Kim ki gerçekten Allah'tan korkar, fehu alimun bihi. O Allah'ı bilendir. Tamam. Kübra değil mi? Şey, suğra, külliye. Mucibe-i külliye bu. Doğru. Ve küllü mültezimin bi ahkâmi dini tamamen ve küllü mültezimin her iltizam eden bir ahkam-ı dini tamamen dinin hükümlerini yerine getirmeye gayret eden her bir kimse ise fehüve yahşallâhe hakkan, o Allah'tan hakikaten korkuyor demektir. Gördün? Vad'e vad'e suğra hamli kübra oldu bak. Men yahşallâhe hakkan fehüve yahşallâhe hakkan. Tamam? Haddi yoksa. Suğra'da mevzudur. Kübra'da mahmud. Netice veriyor. Mucibe-i cüziye netice verecek. Febâdu men huve âlimun billah mültezimun bi ahkâmiddi. Öyleyse. Febâdu men huve âlim billah. Allah'ı bilen insanlardan bazısı mültezimun bi ahkâmiddi. Dinin hükümlerini yerine getirmeye gayret gösterendir. Bir kısmı da getirmiyor. Anlaşıldı. Küllü necmin hüve zînetün lissema. Küllü necmin her yıldız hüve zînetün lissema. Semanın zîneti süsüdür. Ve küllü cirmin semaviyyin nariyin necmun. Küllü necmin bak, necm. Gördün? Haddi evsa. Vada'a suğra hamli kübra. فَبَعْضُ مَا هُوَ زِينَةٌ لِسَّمَا جِرْمٌ سَمَاوِيُنْ نَارِيُ. Tamam. Yeter. Anlaşıldı mı? وَاِنْ كَانَ اَيَرْ حَدِّ اَوْسَطْ olursa مَوْضُعًا ف۪يهِمَا مَعَهُمَا وَدْ olursa şekli salis şanıdır. فَهُوَ اَشْشَكْلُ الثَّالِثُ O zaman üçüncü şekildir. كَقَوْلِنَا كُلِّ اِنْسَانٍ كُلِّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ Evet, her insan hayvandır. Ve küllü insanin, bak gene küllü insan, küllü insan, küllü insan. Sugrada da mevdu, kübrada da mevdu. Natikun, öyleyse netice, febadur hayvani natikun. Tamam, bak şekli talisinde ne diyor? Mucibe-i külliye, mucibe-i külliye, netice, mucibe-i külliye. Ehas olacak çünkü. Tamam. Peki. Bunu da geçtim. Evveyatta inkâne el haddül evsat, haddü evsat olursa mahmûlen fîhima, her ma'ahuma haml olursa fehu eşşeklü thâni, o zaman da ikinci şekildir. Tamam, o zaman ikinci şekildir. Kekavlina küllü insanin hayvan, her insan hayvan. Şimdi ikinci şeklin şartıdır. Kübrası salibe geliyor bak şimdi. Tamam. Külli insan hayvan. Vela, o elif olmayacak orada. Vela şey'en minel feresi bi hayvan. Hayvan, hayvan. Bu elif herhalde hayvan vavı çekiyor. Hayvanı öyle mi? Ha, tamam. Öyle. Ha, tamam. Tamam, affet. Külli insanın hayvan. Her insan hayvan. Hayvan haddi evsattır bak. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ بِحَيْوَانٍ Mukaddime-i kâdibedir ha. Mukaddime-i kâdibedir. Biz evet. Şekil olarak bakıyoruz. Evet, tabii. Yani şöyle dese, şöyle dese sadıkı olurdu. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ yani o zaman sadıkı olurdu yani. Mukaddime-i sadıka nasıl olur? وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانٍ değil mi? Ama bunu ne demek istiyor? Bizi tembih etmek istiyor Şair Hazretleri. Kazibede caiz midir? He. Yani metasüllimet dedi ya, vakıda ille de müsellem olması değil yani. Hı. Onu söyleyenin indir. Tamam. Ha, kazibedir yani. Kazibedir. Tamam. Ama maddeleri itibariyle olduğu zaman da o kıyas ayrı olsun. Sınat-ı hamstir o. Orada maddelere bakılıyor. Burada maddeye bakılmıyor. Surete bakılıyor. Ha, tamam. Peki netice ne kardeşim şimdi burada? Fela şeyen minel insani bir feras. Fela şeyen minel insani bir ferasin. Tamam? Fela şeyen hiçbir şey yoktur minel insan, insanın bir ferasin. Şey, şimdi bak. İkinci şekil bu. Mucibeyi külliye. Doğru mu? Külli insanın hayvan. Orta terim nedir orada? Orta terimi tut. Hayvan. Esgar nedir? İnsan. وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْفَرَسِ بِحَيَوَانٍ وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْفَرَسِ بِحَيَوَانٍ orta terim şeyen minel feras nedir orada? Haddi ekber. Değil mi? Haddi ekber. Evet. Tamam. Netice فَلَا شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ بِفَرَسِينَ insandan hiçbir şey de feras değil. Mucibe-i külliye, salibe-i külliye, mucibe salibe karşı karşıya geldi mi salibe. Evet. Salibeyi aldın. Külliye külliye külliye salibe külliye. Bu da mesela her insan akıllıdır. Hı. Ali insandır, Ali de akıllıdır. Evet. Kaçın şekilde şimdi orada şey yapacaksın. Her insan akıllıdır. O kübra oldu. Her ikisinde de mahmul şey. Kübra'yı öne aldın yani. Ali akıllıdır. Ha akıllıdır. Orta terim akıllı. Her olur. Akıllı olan insandır. Tamam. Ali akıllıdır. Öyleyse Ali her de. Akıllı olan insandır. Öyleyse Ali de. Ali de nedir? Akıllı. Akıllıdır Ali de. İnsandır yani. Tamam. Ali akıllıdır. Her akıllı. Şey, her insan akıllıdır. Ali insandır. Evet. Ali de akıllıdır. Ali de akıllı. Kaçın şekil oluyor burada? Bu kübrayı öne alıyorsun. Kübra öne almayacaksın. Kübra sonra önce sonrayı getireceksin şahsiyetini. Şaka olmadı. Yani önce şeyi getireceğiz. Ali insandır mı diyeceğiz? Tabii. Ali insandır. Her insan akıllıdır. Öyleyse Ali de akıllıdır. Tamam, onu birinci şekle irca edeceğiz yani. Tamam mı? Birinci şekle mi şey edeceğiz? Bak şimdi. Şöyle yapayım. Ali yön insan. İnsan. Ve küllü insani akilun fealiyyun öyleyse akil. Tamam, birinci şekil oldu o zaman. Tamam, böyle olacak. Tamam. Netice böyle. Böyle Kübra'yı tekaddüm etti. Onu da caiz gören ulema var. Kübra'nın tekaddümünü caiz gören de var. Bu anlaşıldı değil mi şimdi? Şimdi geçiyoruz. Peki niye bunlara birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil dedi? Bak şimdi. Ve innema kâne hâda. Ve innema. Ve innema kâne. Muhakkak ki oldu hâda bu. Yani eşşeklüllezî yekûnü el haddül evsetu fîhî mahmûlen fîhîmâ. Her ikisine mahmûl olan sen, yani ikinci şekil oldu. Değil mi? Ma'ahuma hamle olursa bil ki sani şanıdır. Çünkü en yakın odur. Ve ma'kablehu onun ma'kabli ve ma'kabli onun ma'kabli, yani ma'ahuma vad olursa o da saliten. O da şekli sani. Niye? Lenne hâda. Çünkü bu, yani şekli sani yuşariku müşariktir, ortaktır el evvele, el şekle el evvele, birinci şekle fi eşrafi mukaddimeteyhi mukaddimelerin eşrafı ki vehiye suğra, o suğradır. Suğrada ona ortak. Suğrada ne oluyordu? Ne diyorduk? Hamli suğra. Ha, tamam, bununki de, bunun da hamli suğradır. Değil mi? İstimaliha ala mevdu'il matlub. Matlubun mevzusunu şamil olduğundan dolayı. Ve zalike bu. Üçüncü şekil ise yuşarikuhu. Yuşariku eşekler evvel. Şekli evvele müşariktir. Nerede müşarik olmuş? Fi ehessi mukaddimeteyhi ve yel kübra. İki mukaddimenin ehessi olan, etnası olan ki kübradır. Çünkü o matlubun mahmulünü taşıyor. Mevzu her zaman nedir? Mevzu her zaman eşraf, mahmul, ehess. Ha, o da neyi taşıyor? Ma'ahuma. Ma'ahuma. Evet. Ma'ahuma. Evet. Ma'ahuma. Ma'ahuma vad olursa. Ma'ahuma vad olursa. Evet. Ve derke bu. Yani üçüncü şekil müşarik. Ona müşariktir. Birinci şekle ortaktır. He? Fi ehassi. Ehassi mukaddimetey. İki mukaddimenin ehassında. Vehiy el kübra, o da kübradır yani, ha. O da İstimaliha ala mahmulin matlubillezi ehassu minel mevdu'i. Evet, kübra, kübrada ne var? Mahmul var, tamam. Ha. Mahmul olduğuna göre kübra, kübrasında var. Üçüncü şeklin örneği neydi? Hemen söyle. Küllü insanin, he? Küllü insanin hayvan ve küllü insan natık. Bak, natığı bulundurdu. Tamam. Feba'dul hayvan natık. Feba'dul hayvan natık. Anlaşıldı? Tabii. Bir hilaf-ı Rabbi. Rabbi bunun aksi nedir? Şekli Rabbi. İrla şirketelehu aslen ma şekli. Onun şekli evvelle hiçbir alakası, ilgisi, ortaklığı hiçbir yönden yoktur. Öyleyse söyleyelim. Hamli suğra vad'i kübra şekli evvel şanıdır. Vad'i suğra hamli kübra şekli rabi şanıdır. Ma'ahuma vad olursa şekli talis şanıdır. Ma'ahuma hamli olursa bilki tani şanıdır. Veya şöyle söyleniyor bunun. Hamli ula vad'i uhra. Yani hamli suğra demektir. Vad'i kübra şekli evvel şanıdır. Ger anın aks kılarsan şekli rabi şanıdır. Her ikisi vaz olursa şekli thalit şanıdır. Her ikisi hamr olursa şekli thani şanıdır. Fehâzihi hiyel eşkâlül erba'a el mezkûretü fil mantık. İşte mantık ilminde zikredilen dört şekil budur. Burada kalalım. Tamam. Değil mi? Tamam.